السلام علیکم. جی صفحہ نمبر 47 سے ہم پڑھیں گے. جزاء المرائین یہاں سے پڑھنا انشاءاللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول الناس یقضى یوم القیامۃ علیہ رجل استشهد فأتی به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت. تو جزاء المرائین بدلہ دکھاوا کرنے والوں کا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, یقول آپ فرماتے تھے کہ ان اول الناس, بے شک سب سے پہلا انسان یا انسانوں میں سب سے پہلا, یقضى یوم القیامتی, فیصلہ کیا جائے گا روز قیامت, علیہ اس پر یا اس کے خلاف, رجلن وہ ایک ایسا آدمی ہوگا, استشہد جو شہید کر دیا گیا تھا, فأتی بہ تو اس کو لایا جائے گا, فعرفہ تو اللہ تعالی اس کو, عرفہ پہچان کرائے گا اسے, نعمہ اپنی نعمتوں کی, فعرفہا تو وہ ان کو پہچان لے گا. قال اللہ فرمائے گا فما عملت فیہا تو تم نے کیا کیا تھا, فیہا ان کے بارے میں, اتنی نعمتیں میں نے عطا کی تو تم نے ان کے بارے میں, ان کے حق میں کیا کچھ کیا ہے. قال وہ جواب میں کہتا ہے قاتلت فیکا, میں لڑائی لڑا, میں نے جنگ کی, فیکا تیری راہ میں, حتی یہاں تک کہ استشہدتو میں شہید کر دیا گیا. قال آپ فرماتے ہیں, اللہ تعالی فرمائے گا کذبتا تم نے جھوٹ بولا ہے, ولکنک قاتلتا, ولکن بلکہ, کا تو بلکہ, تو قاتلتا لڑا ہے تو, لئن یقال کہ کہا جائے, جری ان بہادر ہے, فقد قیلا پس تحقیق کہہ دیا گیا, ثم امر به پھر حکم دیا جائے گا, به اس کے بارے میں, فصحب پھر وہ جھونک دیا جائے گا, پھینک دیا جائے گا, علی وجہ اپنے چہرے پر, حتی یہاں تک کہ, القیا ڈال دیا جائے گا, فی الناری آگ میں, ورجل تعلم العلم وعلمہ اور ایک اور انسان, تعلم جس نے سیکھا, العلم علم کو, وعلمہ اور سکھایا اس کو, وقرأ القرآن اور اس نے پڑھا قرآن کو, فأتی بہ تو لایا جائے گا اس کو بھی, فعرفہ تو پہچان کرائے گا اس کو اللہ, نعمہ اس کو اپنی نعمتیں, فعرفہ تو وہ پہچان لے گا ان کو. قال اللہ فرمائے گا فما عملت فیہا تو تم نے کیا کیا تھا ان کے بارے میں. قال تو وہ جواب میں کہے گا تعلمت العلم میں نے علم کو سیکھا, وعلمتہ اور اس کو سکھایا, وقرأت اور میں نے پڑھا, قرأت کی, فی کا تیری راہ میں یعنی تیرے ہی لیے, القرآن قرآن کی. قال اللہ فرمائے گا کذبتا تم جھوٹ بولتے ہو, ولکنک بلکہ تم نے, تعلمتا سیکھا تھا, العلم علم کو, لیقال تاکہ کہا جائے, عالم کہ عالم ہے, وقرأت القرآن اور پڑھا تم نے قرآن کو, لیقال تاکہ کہا جائے, ہو قارئ وہ قاری ہیں, فقد قیلا تو پس تحقیق کہہ دیا گیا, ثم امر به پھر حکم دیا جائے گا اس کے بارے میں, فصحب پھر وہ پھینک دیا جائے گا, علی وجہ اپنے چہرے کے بل پر یا اپنے منہ کے بل پر, حتی القیا یہاں تک کہ پھینک دیا جائے گا وہ, فی الناری دوزخ میں. ورجل وسع اللہ علیہ اور ایک اور آدمی فراخی کی تھی اللہ نے اس پر, وأعطاه اور اس کو عطا کیا تھا, من اصناف المال مالوں کی مختلف قسمیں, مختلف قسم کے مال, کلی ہر قسم کے, فاتی بھی تو وہ بھی لایا جائے گا، فعرفہ تو پہچان کرائے گا اس کو اللہ نعمہ اپنی نعمتوں کی، فعرفہا تو وہ پہچان لے گا ان کو، قالا اللہ فرمائے گا فما عملت فیہا تو تم نے کیا عمل کیے تھے ان کے بارے میں، کیا کیا تھا ان کے بارے میں، قالا وہ جواب دے گا ما ترکت من سبیل نہیں چھوڑی تھی میں نے کوئی بھی راہ، تحب جس کو تو پسند کرتا ہو، ان ينفق فیہا کہ خرچ کیا جائے مال اس راہ میں، الا مگر انفقت میں نے خرچ کر ڈالا تھا، فیہا اس راہ میں، لکا تیرے لیے، قالا اللہ فرمائے گا کذبتا تم نے جھوٹ بولا، ولکنک فعلتا بلکہ تم نے کیا تھا، لیو قالا تاکہ کہہ دیا جائے ہوا جوادن وہ سخی انسان ہے، فقط قیلا تو تحقیق کہہ دیا گیا، ثم امر بھی پھر حکم دیا جائے گا اس کے بارے میں، فصحبا پھر وہ جھونک دیا جائے گا یا پھینک دیا جائے گا، علی وجہی اپنے منہ کے بل، ثم القی فی النار پھر وہ ڈال دیا جائے گا دوزخ میں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، فی الامارتی باب الامارہ میں، امارہ کا مطلب امیر بننا یا امیر ہونا، والنسائی اور امام نسائی نے بھی روایت کیا اس کو، فی الجہادی جہاد میں، واللفظ لمسلم مگر حدیث کے جو الفاظ ہیں یہاں پر یہ صحیح مسلم کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی شرح تو آپ خیر جانتی ہوں گی، یہ بس آخر میں جو اللہ فرماتے ہیں نا فقد قیلا تو کہہ دیا گیا، یہ بات ہے جو سمجھنے کی ہے، یعنی تو نے جو عمل کیے تھے وہ دوسروں کے لیے کیے، انہوں نے کہہ دیا جو چاہتے تھے وہ کہہ دیا گیا، اب جب کہہ دیا گیا تو ان سے جا کے اجر لو، مجھ سے کیا لیتے ہو، جن کے لیے پھر تم نے یہ کام کیا ہے ان سے جا کے لو، میرے لیے تو نہیں کیا تھا تو میں کیا دوں تمہیں۔ تو یہ ہے اس کا اہم لفظ جو کہ پوری حدیث کا ہے، فقط قیلا۔ تو دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ حدیث کا کہ انسان کو اپنی نیتوں کو بار بار ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا واقعی کسی اور چیز کا دخل تو نہیں آ گیا، کیونکہ ہوتا ایسے ہی ہے کہ انسان نیت کرتا ہے بڑی اچھی، اٹھتا ہے چلتا ہے، راستے میں شیطان اس کی نیت بدلوا دیتا ہے، راستے میں ہی بدل جاتی ہے، تو اس لیے بار بار اس نیت کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے اور درست کرنے کی ضرورت ہے۔ شرح المفردات، مشکل الفاظ کے معنی، استشہدہ قتل شہیدن یعنی وہ قتل کر دیا گیا شہادت کی صورت میں، یا شہید ہو کے وہ قتل کر دیا گیا۔ عرف الشیئ فعرفہ کا لفظ ہے نا، تو عرفہ کا جو فعل مضارع ہے وہ کیا ہوگا، یا عرفو، کوئی دلیل ہے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے ادرکہ بحاسۃ من حواسہ، ادرکہ اس نے پا لیا، ہو اس چیز کو، بحاسۃ، حاسہ کہتے ہیں یہ محسوسات جو ہیں، ان محسوسات میں، من حواسہ اپنے حواس میں سے کسی ایک حاس سے، تو حواس جمع ہے اور حاسہ واحد ہے، انسان کی پانچ حواس ہیں، آج کل کتنے کہتے ہیں، چھ ہیں، اچھا کم نہیں ہوئے، زیادہ کر دیے ہیں، چلیے، تو بہرحال اپنے حواس میں سے کسی ایک حاسے سے کسی چیز کو انسان کا پانا، اس کو کہتے ہیں معرفت، یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کا مصدر کیا ہے، معرفتن، معرفہ۔ ایک اور ٹرم بھی ہے معرفت کا لفظ، جانتی ہے نا، ایک کون یوز کرتے ہیں، عارف باللہ، ہاں یہ معرفت کی بات ہے، کہتے ہیں نا معرفت کی باتیں ہیں، ہاں تو یہ معرفت کی بات ہے، یعنی بات ہے کچھ، بظاہر کچھ مطلب پتہ چلا ہے، لیکن کہتے ہیں اندر کچھ اور ہے، وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ جو عارف باللہ لوگ ہوتے ہیں یا جو کسی بھی چیز کو اپنے محسوسات سے یا حواس سے پہچان لیتے ہیں وہی جانتے ہیں. پھر ہے عرف فعرفہ, تو عرف فلانا الشیء, اس نے پہچان کرایا فلاں کو کسی چیز کا, یعنی اعلمہ ایاہ. تو عرفہ کیا مطلب ہے؟ اعلمہ, اس نے جنوایا ہو اس کو, ایاہ اسی چیز کو, یعنی جعلہ یعرفہ, اس کو بنا دیا اس طرح کہ وہ اس کو پہچاننے لگا, یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو عرفہ مطلب ہے پہچاننا, عرفہ کا مطلب یہ پہچان کروانا. پھر نعمتن کا لفظ ہے, نعمہ فعرفہ نعمہ, تو نعم جمع ہے, اس کا واحد ہے نعمتن. تو نعمتن کا کیا مطلب ہے؟ ما انعم به من رزق و مال, جو انعام دیا جائے به ساتھ اس کے, من رزق, رزق میں سے, و مال اور مال میں سے, وغیرہ ہی اور ان کے علاوہ کچھ اور چیز میں سے, رزق مال یا اس کے علاوہ کوئی اور صورت میں بندے کو کچھ بھی ملے یہ انعام ہے اور اس کو نعمت کہتے ہیں. تو اس کی جمع کیا ہے؟ نعمن, اور دوسری ہے انعمن, شاکرن لانعمہ, شاکرن لانعمہ, قرآن مجید میں آتا ہے. پھر کذب, اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یکذب, یہ ضد صدقہ, یہ ضد ہے کس کی؟ صدقہ کی, یعنی برعکس ہے صدقہ کا, اپوزٹ ہے صدقہ کا. اور اس کا مصدر کیا ہے؟ کذبن و کذبن, یہ دونوں آتے ہیں, کذبن و کذبن. کذبن کا لفظ قرآن میں آتا ہے, یعنی علی اللہ الکذیبا, علی اللہ الکذیبا, کذب یہ جو ہے نا, کذب یہ مصدر ہے. پھر ہے قاتلہ, قاتلہ کا مطلب کیا ہے؟ حاربا. ٹھیک ہے نا؟ حارب حرب سے جنگ کرنا, تو قاتلہ کا مطلب لڑائی لڑنا, جنگ لڑنا. اور جہادہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں, جہاد کا مطلب جہاد کرنا, کوشش کرنا, فی سبیل اللہ. تو قتال اور جہاد دونوں میں بڑا فرق ہے. قتال ہوتا ہے کہ بندہ اپنی فزیک کے ساتھ میدان جنگ میں ہو, دشمن کے ساتھ لڑائی لڑے, اور جہاد قتال بھی ہو سکتا ہے پلس اپنی سوسائٹی میں یا کسی بھی سوسائٹی میں اللہ کی راہ میں کوئی جد و جہد کرنا, تو یہ جہاد ہے. تو جہاد کو آج کل قتال بنا دیا گیا اور قتال کو پس پردہ ڈال دیا گیا. ہمارے ہاں پروپیگنڈا جیسے ہو رہا ہے نا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. جری ان, جری کس کو کہتے ہیں؟ شجاع یا شجاع. شجاع کس کو کہتے ہیں؟ بہادر کو. اس کی جمع کیا ہے؟ جرآؤ, یہ اس کی جمع ہے. صحب فصحب کا لفظ آتا ہے نا, تو صحب الشیء, صحب کا مضارع کیا ہوگا؟ یسحب. ٹھیک ہے؟ وفی النار ہم یسحبون, یسحبون کا لفظ بھی آتا ہے قرآن میں. تو صحب الشیء کا مطلب ہے جرہ علی الارض, گھسیٹا اس کو زمین پر, کھینچنا یعنی کسی چیز کو یوں کھینچنا, گھسیٹ کے زمین پہ, اس کو کہتے ہیں صحب. اور اس کا مصدر کیا ہے؟ صحبن. القا, القا الشیء, القا یلقی القاء. ٹھیک ہے؟ تو القا کا کیا مطلب ہے؟ طرحہ, اس نے پھینک دیا اس کو, ڈال دیا اس کو. فالقى الالواح ہے نا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تختیاں پھینک دی. ہاں, مطلب یوں تیزی سے رکھی, یہ نہیں کہ پھینک دیں, وہ تو ٹوٹ جاتی. وسع اللہ علیہ, تو وسع اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اغناہ, اس کو غنی کیا اللہ نے. الصنف, اصناف اس کی جمع ہے, تو صنف سے کیا مراد ہے؟ النوع, ایک نوع, ایک قسم. پھر جادا، جواد کا لفظ پڑھا نا ہم نے، یقال لانک جواد، تو جواد اور جواد ان دونوں میں فرق ہے. جواد تو سخی کو کہتے ہیں نا، تو خیر جادا کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ یجود، یجود. قال یقول، تو اس کا مطلب ہے سخا و بذلا، سخا اس نے سخاوت کی، بذلا اس نے خرچ کیا. فہو جواد، تو حدیث کے لفظ ہیں جواد، تو اس کی جمع کیا ہے؟ جود یا اجواد یا اجاود، یہ تین جمع ہیں اس کی. اور مصدر اس کا کیا ہے؟ جود، جاد یا جود، جود. اب اضاحات نحویہ پہ آتے ہیں. نمبر ایک ہے قاتلت فی کا، میں لڑا، فی کا تجھ میں. تجھ میں کا کیا مطلب؟ ہونا فی، یہاں پر جو فی ہے تفید السببیتا، فائدہ دے رہا ہے سبب کا. تو سبب کا اگر معنی ہم کریں تو پتہ چلے گا قاتلت فی کا، یعنی میں لڑا من اجلی کا، تیری خاطر، تیرے لیے. من اجلی کا، جیم پہ جزم ہے، جیم پہ زبر نہ لگائیے گا، من اجلی کا. فرق پتہ ہے نا اجل اور اجل کا، ہاں؟ کیا من اجلی ذالک اور اجل، ہاں اجل و مسمى، اجل مدت مقررہ یعنی ایک وقت، اور اجل کی خاطر. پھر نمبر دو ہے لئن یقال، تاکہ کہا جائے. یہاں پر ہذہ لام التعدیل، لئن کا جو لی ہے یہ لام کیا ہے؟ تعلیل کا ہے، علت کا ہے، تاکہ. کما فی قوله تعالی، جیسے اللہ تعالی کے اس ارشاد میں ہے وامرت لئن اکون، اور میں حکم دیا گیا ہوں تاکہ میں ہو جاؤں. تو یہاں پر کیا ہے؟ لام تعلیل کا ہے. ویجوز حذف ان بعدہا، اور جائز ہے حذف کرنا ان کا بعد ہا، یعنی بعد لام کے، اسی لام کے بعد ان کا حذف کرنا جائز بھی ہے. جیسے فی قوله تعالی، اللہ تعالی کے اس ارشاد میں ہے قال اجئتنا لتخرجنا، لتخرجنا، تو لام کے بعد، یہ لام سبب یہ ہے تعلیل کا ہے، اور اس کے بعد ان جو ہے وہ کیا ہے؟ گرا ہوا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے تخریجو تھا اصل میں، تخریجو، تو ان گرا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے تخریجا بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان ناسبہ ہوتا ہے نا، تو ان نے آ کے تخریجو کو کیا کر دیا ہے؟ تخریجا، ٹھیک ہے؟ لی ان تخریجا ہے اصل میں، ان گر گیا یہاں، تو ان گرنے کی وجہ سے تخریجو کا اعراب کیا ہو گیا؟ جیم پر زبر آ گئی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جی. وہ مانا جو ہے نا، مانا بھی ایسے ہو جاتا ہے نا پھر، کیونکہ وہ گو اس میں پڑھا نہیں جا رہا، گر گیا ہے، لیکن مانا وہ اپنا دے رہا ہے وہاں، تاکہ. تو یہ جو تاکہ کا مانا ہے، یہ ان گرا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم اس کا مانا کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اس کا اثر آگے فعل پر آ گیا، اور یہ جب آتا ہے فعل مضارے کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے. ولا یجوز حذفها، اور نہیں ہے جائز حذف کرنا اس کس کا؟ ان کا. اذا اقترن الفعل بلا، جب مل جائے فعل لا کے ساتھ، جیسے لئلا یکون. اب غور کریں لئلا کیا ہے اصل میں؟ لئلا کے بیچ میں جو حمزہ ہے نا، یہ اصل میں ان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لی الگ ہے، ان الگ ہے، لا الگ ہے، ان تینوں کو اکٹھا کر کے لی اللہ بنا دیا. تو اب دیکھیے یہ لا یکون کیا ہے؟ اب فعل کے ساتھ لا مل گیا ہے آ کے، ہے نا؟ تو جب فعل کے ساتھ لا آ کے ملے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ پیچھے لام تعلیل کا ہو تو وہاں ان کو گرانا جائز نہیں ہوگا، وہاں ان کو پڑھا جائے گا. تو یہاں لی ان لا، ٹھیک ہے؟ تو قرات میں نون کو پڑھا نہیں جاتا تو لی اللہ کتابت میں ایسے لکھ دیا گیا لی اللہ جی. ہاں لیکن لا نہیں آیا یہاں, یہاں لا نافیہ نہیں ہے نا. وہ کہتے اگر فعل لا کے ساتھ ملا ہوا ہو تو پھر وہاں ان محذوف نہیں ہوگا. پھر نمبر تین سوال ہے لی ان یقال تاکہ کہا جائے جری ان یا لی یقال عالم ان. یہ جو سارا لی یقال ہے کہتے ہیں ھذا خبر لمبتدا محذوف, یہ خبر ہے کیا جری ان, صرف جری ان جو ہے یہ خبر ہے, یا عالم ان یہ خبر ہے کس کی, لمبتدا محذوف, مبتدا محذوف کی یعنی اس کا مبتدا محذوف ہے اور یہ اس کی خبر ہے. اور تقدیر الکلام تو پھر مقدر کلام کیا ہوگا, لیقال ہوا جری ان, تو ہوا مبتدا ہے وہ یہاں گرا ہوا ہے. لیقال ہوا عالم ان, تو ہوا مبتدا ہے وہ یہاں گرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی تو پوچھ لینا, پھر ایسا نہ ہو کہ گاڑی میں تیز دوڑا رہا ہوں اور سواریاں پیچھے رہ جائیں. جی ہاں, اس کا مطلب کریں ولا یجوز اور نہیں ہے جائز حذفها, حذف کرنا اس کا, اس کا کیا مراد ہے, ان کا, ان نہیں ان کا, یعنی ان کو حذف کرنا جائز نہیں. کب, اذا اقترنا, جب مل جائے الفعل فعل ساتھ بھی لا, ساتھ لا کے, یعنی فعل کو لا لگ جائے تو اس موقع پر ان کا گرانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھیں مثال اس کی, لِأَلَّا يَكُونَ, تو اس میں فعل کون سا ہے, یکون فعل ہے نا, فعل مضارع ہے نا, تو فعل مضارع پر کیا آیا ہے, لا آیا ہے, یعنی اس سے پہلے لا ہے نا, تو اب یہ وہ بات ہے اِذَا اقْتَرَنَ الْفِعْلُ بِلَا, جب فعل لا کے ساتھ مل جائے, تو یہاں لا کے ساتھ ملا ہو نا, لا یکون ہو گیا. ٹھیک ہے, اب لا یکون سے پہلے آیا ہے لی, لام تعلیل کا ہے, ہم پڑھ رہے نا کہ لام تعلیل کے بعد ان آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا, تو یہاں یہ کہہ رہا ہے لام تعلیل کے بعد ان جو ہے نا لکھنا جائز ہوگا, کب, جب فعل کے ساتھ نفی آ جائے, لا آ جائے, تو لا یکون آ گیا ہے تو اس لیے پیچھے لی ہے, تو اب درمیان میں ان جو ہے نا وہ پڑھا جائے گا. تو اس لیے آپ دیکھیں لی اللہ, یہ اصل میں تین لفظ ہیں, لی الگ ہے, ان الگ ہے, لا الگ ہے, تو اس کو اکٹھا کر دیا گیا ہے لی اللہ. ٹھیک ہے, یہ سوچنے سے ہی پتہ چلتا ہے, آہستہ آہستہ انسان سوچتا جائے, عربی عبارت پڑھتا جائے, سوچتا جائے, سمجھ آتی جاتی ہے. آپ مانا جب کریں گے نا, لی یقال تاکہ کہا جائے عالم, عالم ہے کیا مطلب, وہ عالم ہے, تو اگر معنی سے نکال لیں تو بات سمجھ آ جاتی ہے. گرامر جو ہے نا یہ سوچ کو مانتی ہے, جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو اس میں غور و فکر ضرور کریں یہ زبر زیر پیش کیوں آئی ہے. پھر فعل جو ہے نا اس کا جو اعراب ہے وہ بھی بدل جاتا ہے نا, تخریجو تھا لتخریجا, اب پتہ چل گیا یہاں لیم کے بعد ان محذوف ہے, لی اللہ یکونا یہ لا یکونو تھا, ان نے آ کے لا یکونا بنایا اس کو, ہے نا. چلیے نمبر چار, وقد قیل اذا دخلت قد على الفعل الماضی افادت التوکید, سمجھ آ گئی ہے, قد جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو فعل ماضی کا معنی یقیناً کا کر دیتا ہے, تاکید کا فائدہ دیتا ہے. تو نمبر پانچ ہے, ورجلن تعلم, ہونا رجلن مبتدا لخبر محذوف, والتقدير ومن الذين يعاقبون يوم القيامة رجل. جی رجل تعلم حدیث کے الفاظ جو ہیں, کہتے ہیں یہاں پر ہونا, یہاں پر رجل جو ہے یہ مبتدا ہے, کس کے مبتدا ہے, خبر محذوف کی. اب یہاں خبر محذوف ہے, مبتدا لخبر محذوف, یہ خود مبتدا ہے لیکن اس کی خبر آگے محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ والتقدیر ومن الذین یعاقبون یوم القیامتی، اور ان لوگوں میں سے جو سزا دیے جائیں گے قیامت کے روز، رجلن، ایک آدمی ہوگا، ٹھیک ہے، مبتدعن لخبر محذوفن، خبر محذوف ہے یہاں، ہاں تو اس میں خبر کون سی ہوئی؟ یہ خبر ہے، ہاں، اور رجلن یہ مبتدا ہے، یہ خبر مقدم اور اس کی مبتدا مؤخر، رجلن. تو خبر محذوف اور خبر مقدم میں کیا فرق ہے؟ ہاں تو وہ خبر جو ہے نا، وہ خبر یوں ہوتا ہے کہ خبر جو محذوف ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ پہلے آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا. وَمِنَ الَّذِينَ يُعَاقَبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ، وہ لوگ جن کو قیامت کے روز سزا دی جائے گی، ان میں رجلن، ایک آدمی ایسا بھی ہوگا. تو یہ رجلن آنا چاہیے تھا پہلے، لیکن اس کو آخر میں لائیں، یہ مبتدا مؤخر ہو گئی، وَمِنَ الَّذِينَ يُعَاقَبُونَ، یہ خبر مقدم ہو گئی. چلیے نمبر سکس، الامر. الامر کا لفظ بھی حدیث میں آیا ہے، تو یہ ہے من امرا، یہ امرا سے ہے، امرا یا مرو، امرن یا امرن. تو مر یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے، بحذف الحمزتی، یہاں حذف حمزہ کا ہے، یعنی حمزہ محذوف ہے. تو مر اصل میں کیا ہے؟ امرا یا امرو، دیکھیں اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے، کوئی بھی فعل امر کا وزن آپ نے نکالنا ہو تو آپ آئیں اس کے فعل ماضی اور مضارے پہ. فعل ماضی مضارے کیا ہے؟ امرا یا امرو، اس کو لے جائیں فعلا یفعلو پہ، اور فعلا یفعلو کے وزن پر کوئی گردان آپ نے کی ہے؟ نصر ینصر. اب اس کا فعل امر کیا آئے گا؟ انصر. اب اسی کے وزن پر اس کو بنائیں اؤمر، ٹھیک ہے نا، اؤمر. تو یہی کہہ رہا ہے کہ حذف الحمزتی، یہاں حمزہ محذوف ہے. کما فی الحدیثی، جیسا کہ حدیث میں ہے، یا نبی اللہ مرنی بما شیتا، اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے مجھ کو، بما شیتا، ساتھ اس کے جو آپ چاہتے ہیں. تو یہاں مر کا لفظ جو کیا ہے؟ اؤمرنی، اصل میں اؤمرنی، ٹھیک ہے. وتعود الحمزۃ المحذوفۃ، اور لوٹ آتا ہے یہی حمزہ محذوفہ، یعنی مر میں جو حمزہ محذوف ہے یہ لوٹ آتا ہے، کب؟ بعد الواوی، واو کے بعد، جیسے آتا ہے نا اللہ تعالی کا ارشاد ہے وامر اہلک، حمزہ آ گیا نا یہاں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ. اچھا یہ یاد رکھیے، انصر افعل، انصر، انصر کا جو الف ہے ان، یہ الف کیا ہے؟ کون سا حمزہ ہے؟ حمزہ وصلی ہے، حمزہ قطعی نہیں ہے، اس لیے حمزہ جب وصلی ہوتا ہے تو اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، وہ لکھنے میں آئے گا پڑھنے میں نہیں آتا، زیادہ زیادہ لکھنے میں آئے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا. تو اس لیے یہاں دیکھیے، اصل جو لفظ ہے نا وہ ہے اس حمزہ وصلی کے بعد والا لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ وہی حمزہ محذوف ہے، ٹھیک ہے. وَأْمُرْ. اَمَّا أَكَلَ وَأَخَذَ، رہا اکلا اور اخذا کا حمزہ، فَتُحْذَفُ حَمْزَتُهُمَا فِي الْأَمْرِ، تو حذف کر دیا جاتا ہے ان دونوں کا حمزہ، فِي الْأَمْرِ، امر میں، فی جمیع الاحوالی، تمام صورتوں میں، کل ہی آئے گا، او کل نہیں آئے گا، یا خذ آئے گا، او خذ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اس کا حمزہ ہر صورت میں محذوف ہوتا ہے، صرف امر کا جو حمزہ ہے وہ واو کے بعد ظاہر کر دیا جاتا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ وَكُلِي وَاشْرَبِي، ہاں وَأْكُلِي نہیں ہے وہاں، کل بیمینی کا وکل مما یلی کا، حدیث میں بھی الفاظ ہے نا، کل بیمینی کا، وہ بچے اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور وہاں سے کھاؤ جو تمہارے اپنی سائٹ کی طرف کھانا ہے. تو و کے بعد کل آیا ہے تو وہاں حمزہ ظاہر نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. تو امر یأمرو، اکل یأکلو اور اخذ یأخذو، ان سب کا امر کیا آتا ہے؟ مر کل خذ، مر کل خذ. لیکن امر کا جو حمزہ ہے وہ واو کے بعد ظاہر ہوگا، اور خذ اور کل کا حمزہ کسی صورت میں بھی ظاہر نہیں ہوگا. پھر ساتواں سوال ہے، ثم امر بھی، پھر حکم دیا جائے گا اس کے بارے میں، تو کیا حکم دیا جائے گا؟ یعنی امر بعقابہ، یعنی حکم دیا جائے گا اس کی سزا کے بارے میں، ٹھیک ہے. پھر تمارین ہے، اب یہ میں سوال کروں گا، آپ نے عربی میں جواب دینا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا تیار ہیں یا کل سوال کروں آپ سے؟ چلے کل کروں گا انشاءاللہ. اب یہی ہے کہ آپ جواب اس کے لکھ کے بے شک لے آئیں، آگے لکھ لیں پینسل سے، لیکن جواب آنے چاہیے انشاءاللہ. اچھا جی، السلام علیکم.